Yolun sonuna erdin, dünyayı da senin derdin. yalan sonuna erdin. Nasıl hesabı verdin, sen şaka mı sanmıştın? Nasıl hesabı verdin, sen şaka mı sanmıştın?